भवन सोध अब के मलाई रुके छ बुझा तिम्रै भलाई लौ है भवन सोध अब के मलाई रुके छ बुझा तिम्रै भलाई लौ है चाँदनी रात नीलो आकाश छर छन्जाए जुई सुबास चाँदनी रात नीलो आकाश छर छन्जाए जुई सुबास जानु न जानु यो दिल दुखाए रुकेमा छ बुझ तिम्रै भलाए लौ है तारा मुनि सलल सलल बग्ने ध्वनि तलल तलल तारा मुनि सलल सलल बग्ने ध्वनि सुन्नु न सुन्नु आउनु आए रुकेमा छ बुझ तिम्रै भलाई लौ है बसन्ती हावा फुलको मेला रूपौला घटा प्यारको बेला बसन्ती हावा फुलको मेला रूपौला घटा प्यारको बेला बुझ्नु न बुझ्नु बिरहाइ जगाई रुकेमा छ बुझ तिम्रै भलाई लौ है भवन सोध अब के मलाई रुकेमा छ बुझ तिम्रै भलाई लौ है लौ लौ लौ लौ है